Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Hård dag i går på nyhedsfronten for AP Møller Mærsk. God dag for Genmap, men alt det er jo ret beset. Fortidtavlen er visket ren, og vi tjekker markedet og stemningen igen her den sidste dag inden påskeferien. Velkommen til onsdag i Millionærklubben. Og velkommen til dagens panel, Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og special guest Josefine Setti, der er chefstrateg hos Nordea. Godmorgen og velkommen til dig også, Josefine. Godmorgen. Det har jo været et ret spændende kvartal, og med få timer, så siger vi farvel og tak til det her første kvartal, som jo sådan, hvis vi kigger ud på de globale aktier, har gjort det ret fantastisk, måske også endda bedre end ventet. Josefine, bare lige for at starte lige på hårdt, kommer det til at fortsætte resten af året? Ja, det tror jeg. Jeg tror stadigvæk, at vi skal regne med, at aktier, globale aktier vil kunne stige måske 5-10% yderligere herfra. Men jeg tror også, at vi skal være indstillet på, at det måske kan gå lige så hurtigt og lige så godt, som vi har set over de sidste 4-5 måneder. Og jeg mener også stadigvæk, det sagde jeg også sidste måned, der udgav vores strategi, at der er en øget risiko for, at vi kan få en korrektion på markederne. Men der er altså ikke noget, der får os til at ændre vores optimistiske syn på de næste 12 måneders tid her. Men lidt lavere tempo, end hvad vi har set siden slutningen af oktober her. Og en korrektion, hvor meget nedtur ligger der egentlig i det ord, hvis man spørger dig? Jamen, det er jo sådan noget 5-10% ned på aktier måske. Mm. Men igen, det er ikke, altså, fordi det er set en stone, men risikoen er der i hvert fald, fordi der er meget eufori, der er meget optimisme i markedet. Så det er bare noget, man skal være sådan indstillet på, uden at man nødvendigvis skal gå fuldstændig i panik, heller ikke hvis det sker. Selvom det altid er en ubehagelig situation. Ja, det er sjovt at kigge, når det går den anden vej i hvert fald. Det er kvartals afslutning i hvert fald herhjemme i Danmark, og jeg kunne læse på jørinvestor.dk her til morgen, at I er ude og advarer mod, at det godt give nogle store kursudsving, fordi folk de lige sådan lukker af her på et kvartal. Hvad er det, I frygter derude? Jeg tror generelt bare, det er selvfølgelig rebalancering i slutningen af kvartalet, men det er tilbage til den her med, når det er gået så hurtigt, som det er gået, og aktierne er steget så meget, som de er, jamen så er der bare noget risiko for, at man kan se en form for tilbagefald. Hvad er det, der skal initiere sådan en tilbagefald? Det er altid usikkert at sige, men vi har jo set lidt mere sådan tilbageholdende markeder her i marts måned. Så havde vi lige en rigtig god uge sidste uge med nogle lidt mere sådan dovish centralbanker, især Powell, der var ude, og så havde vi en god uge, men ellers har det jo været lidt mere stille og roligt her i marts måned, fordi at vi netop har, du ved, taget en lille breather efter de store stigninger. Der har været rigtig meget sådan, hvad skal man sige, eufori også. Nu har vi set, sidste år har vi haft meget fokus på alt det her kunstig intelligens-aktier. Det fortsætter jo stadig. Nu har vi også eufori omkring GLP-1, altså vægttabsmedicin og forsvarsaktier og sådan noget. Så der er sådan lommer, hvor det måske er gået lidt for hurtigt. Mm. Og derfor kan der altså godt være en øget risiko for, at markederne lige sætter sig lidt. Men det er en naturlig del af de her aktieopsving, altså i bullmarkeder, at du lige får de her korrektioner undervejs, du lige får renset lidt ud i markedet, og så kan markedet fortsætte stigningen derfra. Så jeg synes kun, det vil være sundt, hvis vi lige får taget lidt af den der overoptimisme lidt ud. Sundt og godt at bevæge sig stille og roligt fremad, så må vi se, hvor lang tid at det kan vare. Michael Friis, lad os kigge ud på markedet, som jeg sagde indledningsvis, så var det altså lidt noget af en hård dag for AP Møller Mærsk. I går aktien faldt temmelig meget, da det var værst 5% plus eller noget i den retning, men altså så rettede det sig lidt, og det var jo altså det her brokollaps i Baltimore, hvor der blev sådan tvivl om, at de havde en eller anden form for ansvar, eller kunne blive stillet ansvarlige, men det ser ud som, at det folk, de sådan har lænet sig lidt tilbage i den historie igen. Nu stiger den i hvert fald i dag. Jamen altså, det er jo aktiemarkedet klassik, ikke? Altså du ved, vi reagerer ikke lige, og så begynder vi jo, nu begynder vi at sidde ved at lege med scenarien, ikke? Var det et Mærsk-skib? Har de nogen ansvar? Hvad koster sådan en bro? Var der nogen losser, noget, de har smidt anker? Du ved, og der var jo ikke rigtig nogen nystrøm, og Mærsk kunne jo have gode grunde, fordi det er et charteret skib. Jeg er ikke rigtig meldt noget ud. Jeg er ikke sikker på, at de har realtids, du ved, altså, de kan jo ikke snakke med deres besætning, fordi de er jo altså inder og charteret af et indonesisk selskab. Altså, du ved, så selskabet kunne vel ikke rigtig gå ud. I løbet af dagen begyndte vi jo at forstå, at der var lås ombord. Det var en maskinfejl, du ved. Det er selvfølgelig en stor, stor katastrofe menneskeligt, men rent økonomisk er det jo sandsynligt, at det ikke kommer til at ramme Mærsk særlig hårdt, ud af en betragtning af, at vi har endnu ikke set, at der ikke er kæmpemæssig forsikring. Jeg skal huske på, sådan nogle fragter på nogle af de der størrelser af skibe er jo sådan, at det kan ligge Mærsk ned, hvis de taber det, ikke? Altså, du ved, så alt er jo gennemforsikret. og folk begyndte jo også lige at huske på, der er vist en eller anden Titanic 1912-lov, som du ved, som, altså det er jo derfor Biden står og fortæller, at USA skal bygge broen op. Det vil jeg jo sige, det skulle være det skib, der sejlede det ind, men der er sådan nogle maritime ansvarsregler, der er ældgammel, for at Titanic, de undgik det. Altså du ved, så der er nogle ting, der peger på det her, det er jo en stor menneskelig tragedie, men rent økonomisk for Mærsk sandsynligvis ikke noget. Og derfor er aktiemarkedet klassisk, vi laver alle spekulationerne, indregner worst case scenario, sælger ned til det, og så begynder vi stille og roligt og prøve at se, om vi kan samle nogle nye informationer ind og finde pris, ikke? Og jeg synes, hvad der sådan begynder at komme frem, er der noget, der tyder på, at det her, det ikke vil ramme Mærsk særlig hårdt, og så ønsker jeg jo ikke at stå og sige det, for der er 6 mennesker døde, men der er jo faktisk noget, der tyder på, at sammen med Houthi er angrebet igen forfærdeligt for søfolkene nede i søen der, at, og hvis vi kigger på skibstrafik og så videre, at vi begynder igen at have nogle af de her ting, hvor der er, du ved, så sker der det. Altså, vi har Suezkanalen lige nu, der er rigtig tør. Vi har de her Houthi-angreb dernede, så vi skal sejle udenom. Nu er der en amerikansk havn, og den er 9. største og sådan noget, som måske er spærret i en måned, hvor fragterne skal reroutes udenom. Ikke? Mm. Altså, du ved, det er de der små drupper vand, der lige pludselig skaber jo, ligesom hvis vi husker, tilbage i det der. Ikke? Så du ved, at vi kan ikke se det i fragterne nu, og der er jo masser af kapacitet, så det er meget usandsynligt, vi kommer i den samme ekstreme situation som dengang. Men i realiteten, du ved, hvis du står her som analytiker, det gør vi egentlig ikke, fordi det er jo forfærdeligt tragiske begivenheder, det her, det foregår på. Jamen, så er der jo noget, der kunne tyde på, at jo flere af sådan nogle events, du har, hvor du ligesom får lige lille knæk i en vis del af forsyningskæden derude, jamen, så er der jo en risiko for, at alt falder sammen, ikke? Og retterne eksploderer. Ikke? Altså, men det holder vi os lige fra. Så det var sådan lidt en better safe than sorry-reaktion? Better safe than, det gør aktiemarkedet. Ja. Og så begynder vi at samle information. Så det er jo sådan, det er. Ikke? Ja. Det er en naturlig reaktion. Ikke? Der var jo også rygter om, at et Mærsk-skib var udsat for et Houthi-angreb lige præcis i går, men det blev så afvist. Altså, ja. Det var der altså ikke noget om. Men det viser bare, hvor hurtigt historien kan drømme. Men vi ser jo daglige strikes dernede, så du ved, skibene sejler udenom. Altså, du ved, der er jo ikke noget. Altså, amerikanerne har jo opgivet at gøre noget, fordi de ønsker jo ikke at bombe Yemen og dræbe civil dernede, så de egentlig ikke rigtig gør noget her. Iran har jo med små både masser, de supplerer jo bare raketter ind, så der er jo daglige angreb i den der, så du ved, vi er ikke rigtig i tegn på, at vi er ved at løse noget. Vi er kommet væk fra de helt høje radar, hvis man følger det her Drewy, ikke? Men det begynder at minde om, Mærsk satte jo et op, hvor de siger, på grund af så stor overkapacitet ude i det her marked, så mange skibe, der kommer i søen, så er alt det her væk efter første kvartal. Og så har de et scenarie, du ved, hvor det stille og roligt går væk hen over året, ikke, kan man ligesom sige. Det begynder at minde om scenarie 2, som Mærsk tegnede ind i deres, da de stillede op, da de kom med deres regnskab der, hvis vi ligesom kan kigge på fragterne. Mm. Så honestly, altså du ved... Josefine? Ja, nej, jeg synes, det er jo også bare lidt uheldig timing, fordi hvis man kigger på aktiviteten inden for fremstillingssektoren og industrien, så er det jo faktisk lige nu, vi begynder at se et optik. Altså det her cykliske opsving, vi ser sådan en stigende volumer, nemlig i fragten. Vi ser, verdenshandlen stiger så småt, og PMI inden for fremstillingssektoren også begynder at vise øget økonomisk aktivitet, så man kan sige, hvis vi bare havde set alle de her, hvad skal man sige, negative stød for halvandet år siden, hvor hele industrien bare lå forholdsvis død, så havde det været lidt bedre timing end nu, hvor vi rent faktisk begynder at se et pick-up i verdenshandlen og aktiviteten der indenfor. Og kombineret med, at lagercyklen ser ud til at være. Altså, vi er virkelig tømt ud på lærerne. Ikke? Exactly. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jamen, altså, og af samme grund købte jeg jo Møller Mærsk lige før regnskab. Det har kostet mig 35%, og det var ret dyrt i en millionærklubportefølje, hvor vi ikke har så mange aktier. Sådan er det. Men ja, det er jo det samme, jeg købte lidt ind i. Så det, altså, vi har H&M været ude her, eller du ved, været ude at sige, at vi holder øje med situationen nu her, ikke? Fordi man kan ikke se det endnu, men du ved, alle begynder at holde lidt øje med, hvad de her bump på vejen, sammen med, hvad nu det hedder, med eventuelle, du ved, ja, altså bum på vejen sammen med at hvis aktiviteten nu lige pludselig picker op, altså der er ingen, der skal tro, at Mærsk, du ved, at det bliver 30-40 milliarder dollars, ligesom det der første år, fordi der kommer ufattelig meget kapacitet i markedet i år, altså helt usandtrolig meget, ikke? Men om det lige frem er det scenarie, hvor de ikke skulle tjene nogen penge i år, det må vi se en år om. Men hvad var egentlig din bevæggrund for at købe Mærsk? Jamen, det var egentlig, jeg skulle til at finde noget, fordi jeg troede egentlig, at du ved, at vi ville få noget økonomisk pick-up, og lagercyklen ville være bundet ud, ikke? Og så kunne vi ligesom se, at at fragtraterne lå jo egentlig dobbelt op på sidste år. Jeg vidste godt, at det ville være noget, som ville blive spist op delvis. Så jeg havde jo på ingen måde troet, at der kom den her melding fra Mærsk om, hvor sortsynet de var på de næste 2 år. Ikke? Mm-hmm. Så det blev jeg jo fanget i. Så du ved, det var et sted, hvor skulle jeg var begyndt at se de her tendenser. Hvilken aktie ville nok være allermest eksponeret mod dem? Og så er jo det, hver gang man vælger en enkelt aktie, men så eksponerer man sig jo også for, ikke bare for, at det kan godt være, man har ret i tendenserne, men selskabet skal også lige levere, og der gik jo et par dage, så var CEO'en jo ude med det sorteste af det sorteste af det sorteste syn, og gjorde jo Mærsk-aktien nærmest ukøbelig over de næste 2 år, hvis det ikke skal blive ret meget bedre over de kommende 2 år. Men det er jo sådan noget, som jeg forestiller mig, at mange af vores lytter også løber ind i, altså man har en eller anden forestilling om, at noget skal ske, og så lige pludselig så kommer der en CEO, eller der kan ske et eller andet, ja, ja, ja. Og siger noget. Skulle man så ikke slippe aktien, Michael? Altså billedet har jo ændret sig. Jo, det overvejer jeg egentlig også lidt, men den sidste del af min analyse var jo, at så tog jeg jo deres road transport. Mærsk er jo et helt andet selskab. Vi er jo næsten nede i radaren, ligesom sidste gang, hvor verden så rigtig sort ud for de her containerskib, men deres road division er jo blevet markant større, deres havnedivision er blevet markant større, og når jeg så tog de to divisioner ud, tog de resultater, de lavede i dem, gangede multiple på, som godt, jeg brugte DSV, du ved, det var så nok lige aggressivt nok, men så tog jeg egentlig de laveste havnemultipler, altså du ved, jeg tror, det var det Hongkong-selskab, det er Hongkong havneaktivitet. Når så gangede det sammen, så fik du containerdelen for minus 2,5 milliarder dollar. Mm-hmm. Altså, og jeg stod sådan lidt, jeg tror, selvom de tjener penge, så tror jeg godt, at hvis vi gik ud og børsnoterede containerdelen for sig selv, så er jeg ikke sikker på, at investorerne siger, kom lige med 2,5 milliarder ikke, på verdens største containerskib. Så du ved, jeg havde en masse årsager, men årsager, det hjælper jo nuller en hat, når de kortsigtede nyheder, de bare går imod dig. Ja. Og sådan er livet en gang imellem, og det er det, man oplever. Det er jo det, der hedder alfa-risiko, hvis I har det fancy ord for det. Men jeg tror også, som du siger, det der med, at hvis man holder fast i det her syn med, at lagercyklen har bundet, vi begynder at se en optur inden for industrien. Vi begynder at se virksomhederne bygge lagerne op igen og sådan noget. Så det er jo også det, man skal holde fast i, fordi det er jo typisk, altså det er jo en cyklus, det er jo ikke sådan en, men det er jo det er noget af det, som jeg holder rigtig meget øje med, fordi hvis du kigger på, hvad der sker i aktiemarkedet lige nu, så er det her, der er rigtig mange, der taler om det. Du ser det nu, at aktieopturen breder sig ud på flere sektorer. Det er ikke bare længere tech-aktier, der driver det. Det er ikke bare de her granolaer i Europa og Magnificent Seven i USA. Det breder sig ud på flere sektorer. Især for eksempel industriaktier har jo været, de er jo steget 11% globalt i år og faktisk outperformet markedet. Og det er jo fordi, man tror på, at der kommer det her cykliske opsving. Så hvis man begynder lige pludselig at sidde og se tegn på, at det var en falsk start, og at det måske ikke fortsætter, jamen det er klart, det kan godt, altså det vil være lidt et problem, fordi det vi har set faktisk, det er, at over de sidste par måneder, så har man set eksporten ud af Korea og Taiwan, den er faktisk faldet ret kraftigt, efter man så et opsving i andet halvår sidste år. Og alt, hvad der kommer ud af de lande, det er jo noget, altså det er jo delkomponenter til hele, altså til den mere industrielle del af økonomien. Det er selvfølgelig lidt et bekymringstegn. Så man de her PMI'er fra Europa i sidste uge, Tyskland og Frankrig, og egentlig også ISM for fremstillingssektoren, som også var lidt svage. Så man kan selvfølgelig godt altså sidde og tænke, er det trouble forude? Men der er stadigvæk rigtig mange andre indikatorer, der peger på, at vi ser altså det her cykliske opsving, og jeg tror stadig på, at vi kommer til at se det her cykliske opsving fortsætte. Det er typisk ikke noget, der bare er en super kortvarig ting. Nej. Der var i hvert fald et spændende nøgletal ud af Kina her, fordi det ser faktisk ret godt ud i producentledet, altså på pris på aktiviteten og priserne. Altså, godt ud for Kina. Ja, ja, ja. Så der er altså, jeg tror, at det var en fin nok tanke, jeg havde der. Jeg valgte bare den forkerte aktie at gøre det i, fordi at Mærsk var jo sådan, det er jo det mest gearede spil mod det her. Ja. Men det viser jo, at du ved, at der er for meget kapacitet, der kommer i markedet, så jeg burde have kigget, du ved, mod mindre danske industriaktier, ja, i stedet for at tage det her spil, men sådan bliver vi alle sammen så meget klogere. Præcis. Ja. Men omvendt, hvis man kigger på, i løbet af regnskabssæsonen i USA her for 4. kvartal, hvis du kigger på mange af de der konjunkturfølsomme selskaber, så var de jo alle sammen også ude og indikere, at du ved, der er lys for enden af tunnelen, de begynder at se, du ved, virksomhederne lægge flere ordre igen, og i Europa ser man det også, hvor mange af de der capital goods-selskaber begynder at øge deres buybacks, altså aktietilbagekøb, tilbage køb, og det samme ser vi i USA. Og det må jo et eller andet sted signalere, at ledelserne i de her sådan, cykliske selskaber har en større tiltro til, at det kommer til at gå bedre, end hvad der har gjort over de sidste par år, for der har virkelig været altså, svagt i hele den her del af økonomien i lang men, tid. Men lys for enden af tunnelen. Spørgsmålet er, hvor lang den der tunnel er, og hvor længe vi skal vente på at komme ud i lyset. Eller om det er tog. Om det er, ja, præcis. Men lige på dagen, Michael, der er det altså bedre at ligge med AP Møller Mærsk aktier end med DSV, som du også var inde på. AP Møller Mærsk stiger med er rundt 1%, og DSV er nede med 1,77, så vidt jeg kan se her på min skærm. Så var der Genmap, som havde faktisk en ganske udmærket dag i går. Altså også på sådan, så vidt jeg forstod, altså lidt løs snak. Ja. Altså FDA var ude at sige, at deres rådgivende komité skal mødes den 12. i 4. Og markedet tolkede det straks som om, at det skulle handle om Hexabody CD38, som er et nyt produkt fra Genmap. Og så steg aktien altså over 2%. Hvad tænker du om den slags, Michael? Jamen altså, det er jo ikke for at pille den journalistiske vinkel hernede, men 2% i Genmap, det og vi endte jo faktisk også kun 2% nede i Mærsk i går. Jeg ved godt, at vi var lidt vildere, ikke? Altså, du ved, jeg synes, min regnskabsdag med Mærsk skulle være værre end i går, skal jeg lige sige, hvor den faldt 25%. Jamen altså, jeg læser godt nyhederne, og jeg tror da, det er velandrevne, eller det er velrettede spekulationer. Det jeg måske lægger mærke til, det var, at det ikke kunne få den til at stige mere. Ikke? Altså, du ved, det er virkelig, virkelig svært at få gang i den her tanke om, at Genmaps pipeline skal værdisættes højere. Ikke? Altså, du ved, vi er gået fra, at det skulle, altså alle bare mente, at det skulle værdisættes rigtig højt til, at det er rigtig svært at finde nogen, der faktisk gerne vil gøre det. Mm. Altså, du ved, og det er måske mere den reaktion, der fortæller mig, end at det var 2%, at det var måske næsten for lidt, ikke? Altså, du ved, hvis jeg skal prøve at kommentere på nyheden og spekulationerne der. Det er virkelig, virkelig svært at få genantændt den her, du kan sige, fornemmelse for deres langsigtede pipeline, og det er jo selvfølgelig lidt det er selvfølgelig lidt det her, fordi vi har skabt lidt usikkerhed omkring deres fremtidige cashflow på hvad nu det hedder, på deres nuværende produkt, ikke? Så ja, det var nok mere sådan, jeg tolkede den her. Glimrende. Men så handler vi altså rundt nullet lige en lille bitte smule i minus her til morgen. Michael Friis, er det bare i citationstegn påskehandel, altså få deltagere, og så måske, vi ved ikke rigtig lige, hvad vi skal herfra. Der er mange dage, hvor vi ikke er her, ikke så lader man være med at gøre så meget, eller hvad? Ja, det tror jeg egentlig, det er. Altså, nu er det jo ikke for at dræbe nogen. Altså, du ved, lad os tage Mærsk i går lige pludselig 7% ned, ikke? Altså, du ved, det er en tynd handel, der er ikke ret mange handlere på arbejde, og så er det jo algoritmerne, der driver endnu mere. Altså, de driver nok faktisk det hele, uden at vi behøver at tænke over det. Når først blev sat en retning på Mærsk i går, der kom nogle nyheder ud, nogle af jer algoritmer kunne reagere på, ikke? Så var det jo bare et spørgsmål om, hvor langt skulle vi ned, indtil der var noget, der var tegn på at vende rundt. Og vi er ked af at pille folks, du ved, om, at vi kan stå her og tolke alt for meget altid på nogle kursbevægelser. Men det er jo faktum, at hvad 95% af den handel, det er sådan, det foregår nu i de finansielle markeder, ikke? Så derfor er det jo meget retningsbestemt. Ikke? Så, men ja, det er nok relativt tynd marked. Der er ikke ret mange, der har lyst til at tage nogle ret store beslutninger. Og så er vi jo mod kvartalsluk, må du lige på vej til at sige. Så det er måske rebalanceringer, vi ser i markedet. Og så er vi jo også på nogle steder, hvor ja, altså, hvis vi lige kigger væk fra de her MIM-aktier, så er der jo ved at være sådan, virke som sådan en lille metaltræthed i markedet, ikke? Og en dræning ud, ikke? Og det er jo også noget, investorerne skal til at vende sig til. Hvis vi begynder at se den her begyndende udbredning til andre sektorer, jamen så er det jo også noget, der kan ligesom få markedet til måske at flatline en lille bitte smule. Okay. På fredag mener jeg, at det er, hvor at vi holder lukket, og i USA er der vel også ret lukket, men de kommer stadigvæk ud med nogle nøgletal, som er ret vigtige. PCE-core, som er jo sådan centralbankens foretrukne inflationsnøgletal. Ja. Josefine, det kom altså på en dag, hvor der ikke rigtig er nogen markedsdeltager. Kan det også gøre, at folk ligesom tænker, så skal vi i hvert fald ikke ligge alt for eksponeret hen over den der dag? Ja, selvfølgelig. Det kan det. Altså vi er jo gået fra at være egentlig sådan, ikke så bekymrede om inflationen, fordi derimod slutningen over, der gik det jo den rigtige vej, så har vi jo lige haft to sådan lidt sløje inflationsrapporter, der viser, at inflationen er sådan lidt mere stedig, end hvad man havde håbet på. Og nu sidder alle selvfølgelig og kigger på PCE Core, fordi det er det, som Powell han fokuserer på, når han sætter renten. Og der må man bare sige, altså, de ved jo nogle ting i Fed. Og så man, for dem af jer, der sad og så rentemødet der i sidste uge, sådan, han virkede jo ikke synderligt bekymret for den her udvikling, vi har set i inflationen. Så der er jo mange, der spekulerer i, at måske det ikke bliver så slemt, det her PCE Core-tal, som det de andre inflationsrapporter har indikeret. Det er nogle helt andre vægte og komponenter også, og sådan, og det er et andet inflation end dem, vi har set. Så forventningen er selvfølgelig, at det kommer okay ud, efter at Powell næsten har indikeret det til rentemødet. Okay. Ja. Det er onsdag i Millionærklubben. Jeg besøger Michael Friis Jørgensen og Josefine Setti fra Nordea. Og hvis du har spørgsmål ind til programmet, så er du selvfølgelig velkommen til at blande dig. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Og lad mig også lige huske at nævne, at vi nu har sat vores billetter til salg til det næste aftenarrangement, som vi har kørende. Det er den 25. april, og det skal handle om Emerging Markets. Der er billetter inde på euroinvestor.dk/arrangementer. Og jeg er ikke helt sat panelet endnu, men lad mig bare afsløre. Hvis du er vild med Peter Garnry, så synes jeg, at du skulle gå ind og købe nogle billetter. Noget tyder på, at de globale investorer igen har fået smag for Europa, men skal man ride med på den bølge? Og hvis ja, hvad er så egentlig de væsentligste sektorer at holde øje med? Det skal vi tale med dig om, med Josefine Setti, fordi at det ser ud som om, at de europæiske aktier igen har det sådan nogenlunde godt. Det tyske DAX, som vi plejer sådan at holde mest øje med, er oppe med rundt regnet 10% år til dato. Men Europa ser jo ikke ud til at have det specielt godt, hvis vi kigger på makroøkonomien, eller hvad, Josefine? Nej. Hvordan ser du på det? Den har jo været helt galt. Altså, Tyskland er jo ikke bare Europas svage mand, men verdens svage mand, kan man godt fordi sygebarn, tror jeg, vi kalder det. Sygebarn, ikke? Præcis. Altså, det var jo laveste vækst i hele verden sidste år, og det, jeg tror også, at det kommer til at blive lidt sløjt her for første kvartal, når man kigger på den tyske økonomi. Men det er jo heller ikke de aktier, som har drevet de europæiske indeks op, har jo ikke særlig meget med den europæiske økonomi at gøre. Det er jo altså store multinationale selskaber med sådan nogle strukturelle medvind. Altså, så vi har jo, ligesom også talt om før, ligesom de i USA har haft Magnificent Seven, som nu er blevet til Fantastic Four, så har vi i Europa også de her, den her håndfuld aktier, som jo er det, der hovedsageligt har drevet de europæiske indeks op. Altså, det sjove er jo det her med, at hvor det i USA er meget de tech-tunge selskaber, så er det jo en lidt mere blandet landhandel i Europa, der har drevet aktiekurserne op, og det er jo inden for healthcare, altså medicinal, Novo selvfølgelig en af dem, et par andre europæiske medicinalvirksomheder, så er det nogle af luksusaktierne, og så selvfølgelig også et par tech-aktier, ASML og SAP, der også har været med til at drive det op. Men ligesom jeg sagde før, ligesom i USA, hvor man begynder at se det bredes ud, så ser man det også i Europa nu. Så jeg vil sige, folk er jo stadigvæk forsigtige, når det kommer til den europæiske vækst, og hvad der kommer til at ske i 2024. Men hvor man måske kan sige, at USA, der går det fra rigtig kraftig vækst, og hvor vi forventer, at vi kommer til at gå lidt ned i gear, ikke noget alvorligt overhovedet, men det her momentum, 3,3% økonomisk vækst som sidste år, der tror vi kommer til at ligge måske mellem 2 og 2,5 i år, hvorimod hvis du kigger på Europa, så er det måske mere en situation, hvor det værste er bag os nu, og vi begynder at kunne se fremad, fordi det, der især har trukket ned for den europæiske økonomi, det har jo været meget svagt forbrug på grund af den høje inflation. Og så selvfølgelig det her, som vi talte om før, en industri, altså global industri, der har været ligget fuldstændig underdraget. Og der er vi jo altså lidt mere tunge inden for hele industriområdet i Europa. Så hvis vi nu begynder at se, inflationen er kommet kraftigt ned i Europa, og husholdningernes købekraft, den ligger og stiger, så vi forventer, at vi kommer til at se et forbedret forbrug i Europa her i 2024, og så samtidig med, at du også får et pick-up i fremstillingssektoren. Ikke at det behøves at være noget vildt og voldsomt, men bare en lille smule medvind fra den front også, så kommer vi til at se en bedring af den europæiske økonomi. Og det er selvfølgelig, som der også skaber den her øget optimisme omkring de europæiske aktier, men det er altså igen, det er ret få aktier, der har drevet det her. Og man kan sige, hvis man kigger på indtjeningsvæksten i 2024, så er det også, altså det er ikke voldsomt, hvad der er forventet. Jeg tror, at hvis man kigger på, hvad alle analytikere sådan aggregeret forventer, så er det sådan noget 3,5% indtjeningsvækst i 2024, hvilket jo er langt lavere end hvad vi ser i USA, hvor man forventer omkring 10% indtjeningsvækst. Ikke? Men det betyder jo også, at det kan overraske positivt, fordi hvis økonomien så rent faktisk kommer i bedring, jamen så kan det jo faktisk godt være, at de her estimater, de begynder at være lidt for pessimistiske. Nu er det jo næsten højt for Europa, ikke 3,5%, ja, hvis man kigger tilbage over de sidste år. Jamen det er jo rigtigt, altså vi begynder at se de her green shoots, men jeg tror meget er stadigvæk baseret på, at vi ser de her green shoots, og at tingene er ved at bunde ud, altså kan forbrugeren nærmest forbruge mindre, når han nu begynder at forrede lønsfremgang, ikke? rentesænkningerne er jo nok meget mere sandsynlige i Europa, ikke? Hen i anden halvår, så du hører mange selskaber, der laver hockeystikken, ikke? Eller det er jo ikke hockeystikken, hvad er det? Det er hængekøjen, ikke? Ja. Første halvår svær, anden halvår bedre. Hvorfor? Det bliver bare bedre i anden halvår, ikke? Altså, du ved, og det her kan de jo meget vel have ret i, ikke? Altså, du ved, så det er, jo det, der, det er jo det, der er rigtig interessant. Og så den tredje faktor, som jo er lidt det samme som i USA, ikke? At når det er få, der har trukket de her ting, så kan tingene jo godt sådan på overfladen se ud, som om det kører rigtig stærkt, men er det i realiteten, ikke? Så der er jo nok en lidt større sandsynlighed for Europa, at vi får den her bredning ud. Ja. Fordi der bliver det jo økonomien, der trækker det rundt, hvorimod i USA, altså forlader den her tech, du ved, det er en tough call for investorerne, ikke? Fordi de har det både godt i det miljø, og de har det godt i andre miljøer, hvorimod i Europa, der er det jo tydeligt, at får økonomien det bedre, hvilket der er noget, der tyder på, ikke? Det kan godt være, at renterne kommer til at drille os en lille bitte smule globalt set, jamen så er Europa jo ikke det værste sted, og så har vi jo sindssygt mange billige selskaber, fordi at de har faktisk ikke kørt endnu, de her europæiske, lidt mere cykliske selskaber. Og det er jo selvfølgelig også et super validt argument for sådan nogen som os, der sidder og ikke og kigger så meget på selskabsniveau, men helt overordnet, når man snakker valuation, altså Europa er jo meget billigere end det amerikanske marked, og det globale aktier handler omkring PE17, hvilket er altså over det langsigtede gennemsnit, og ikke er helt billigt. 13,5-ish, og hvis du så trækker nogle af de her, vores Magnificent 7 aktier fra, og sådan noget, så er det jo faktisk endnu billigere. Så de europæiske aktier, og det er de jo også for en grund, altså fordi de ikke er lige så gode. Ikke. Nej, de vokser ikke, og de er ikke lige så gode til at vækste deres egen kapitalforretning. Alle de her ting, så der, det er fair nok, men der er stadigvæk også et eller andet element af, altså hvor stor kan forskellen i valuation blive, hvis du kigger på amerikanske aktier, europæiske aktier. Og så har det jo bare ligget stille i noget tid. Men jeg vil så sige, altså vi er ikke ude at anbefale på nuværende tidspunkt, at man skal købe nogle flere europæiske aktier. Det er en af de regioner, vi synes, der ser rigtig spændende ud. Men vi vil også gerne se lidt flere tegn på, at økonomien sådan for alvor viser bedring. Så ligger I ligevægtet på europæiske aktier? Det gør vi, ja. Okay. Det gør vi, ja. Men altså, du siger jo også, at der er måske en grund til, at europæiske aktier ligger lidt billigere. Og Michael, jeg kommer til at tænke på vores aftenarrangement i torsdags, hvor vi var på scenen og talte om kunstig intelligens, og hvor Kurt Kahr sådan lidt for sjov og altså også sådan sat lidt på spidsen sagde sådan, det vi er gode til i Europa, det er regulering, ikke? Altså ikke jo, så meget andet end det. Ja, jeg ved godt, der er meget andet end det. Men altså måske, altså der er jo en grund, vi skal vel aldrig op og ligge samme valuation som de amerikanske aktier, eller hvad? Nej, det skal vi ikke. Altså, det er jo, vi snakker om spændende, om det er for udvidet, ikke? Der ligger jeg faktisk ikke, du ved. Jeg synes faktisk, det er et fint spænd. Den største forklaring, det er jo, og vi er blevet bedre i Europa, det er jo, at når krisen rammer, så er amerikanerne cirka 2 måneder efter fyret alle de folk, de skal have. 2 år efter, så er nede i Frankrig, vi er stadig i gang med at kæmpe med fagforeningerne, er i gang med at tilpasse virksomheden, og så er økonomien egentlig vendt. Ikke? Altså, det er jo den hastighed med, at vores økonomier kan være. Det er den her tilgang, og det er jo igen spændende i USA, built the wall derovre, ikke? Altså, lige nu ser det ud til, at amerikansk økonomi overrasker inflationen og alt det der. Det er jo fordi, vi har fået indvandring igen i USA. Ikke? Altså, du ved, så der er nogle strukturelle forandringer og nogle grunde til, at det skal ligge sådan her. Og så kan vi jo bare tage de sidste 15 års vækst og egenkapitalforandring. Amerikanerne er så meget bedre, og det er immer væk de to forvandlinger af den investerede kapital. Mm-hmm. Amerikanerne er bare så meget bedre, så de skal have en højere prissætning. Så det er jo et spørgsmål om spændet, altså hvor meget det kan være, og derfor tror jeg jo egentlig også, at det er jo ikke fordi vi nu begynder at se de her optimisme omkring Europa, snart det modsatte, men det er bare de amerikanske aktier, du ved, vi havde nået et meget, meget stort spænd imellem, hvad koster amerikanske aktier, hvad koster europæiske aktier, og derfor når amerikanske ligesom skulle løfte sig op, så tror jeg sådan set bare, det har løftet kapital med ind. Så det der bliver spændende, det er jo, om vi kan få noget reelt kapitalindflow i Europa, måske på, at centralbankerne begynder at vil blive mere aggressive i Europa, altså sænke renterne, ikke? Kan vi få noget øjen til at falde en lille smule, hjælpe vores konkurrenceevne, ikke? Og begynder industrien at skal trække mere, fordi så er der jo noget, der tyder på, at vi skal have lidt flere penge over i Europa, fordi der kan vi trods alt følge med amerikanerne, der har vi ikke verdens mest uregulerede tech-selskaber, så vi ikke har nogen i Europa, men faktisk nogle selskaber, der er relativt mere konkurrencedygtige end de amerikanske. Ja, jeg er fuldstændig enig i det der altså argument, at de skal også handle til en præmie i de amerikanske selskaber, en betydelig præmie i forhold til de europæiske, for slet ikke at tale om emerging markets og sådan nogle ting, fordi altså, du nævnte det lige, ikke? Altså, de har bare en langt bedre profitabilitet, og der er en masse ting, der også taler for det, og sådan noget. Men det, og jeg vil sige, en af de andre grunde til, at jeg også er man også måske skal være lidt påpasselig med Europa også, og sådan noget. Det er valget i USA, og så nu er det stadig, altså, der er stadigvæk lang tid til, og sådan noget, men det fylder jo mere og mere, og der kan man bare sige, nu ved vi jo ikke, hvem der vinder, men altså Trump, han er rimelig insisterende på den her importtarif på 10%, og før i tiden var det jo bare Kina, han var rettet mod, nu er det jo hele verden, kan man sige. Det er noget, der vil komme til at ramme europæiske eksportører, som vi har rigtig mange af, især inden for capital goods, altså den her del af økonomien, som vil blive ramt af det. Så det kan jo også komme til at sætte en stopper for den her optimisme, hvis det er, det ligner, at det er den vej, vi bevæger os, altså at Trump kommer til at sidde i Det Hvide Hus efter valget i november. Så det er også en af de ting, som gør, at jeg er lidt bekymret, fordi man kan sige mange ting om Trump, men der er i hvert fald, altså, det er måske ikke så slemt for USA, den amerikanske økonomi, de amerikanske aktier og sådan noget, men det er jo ikke positivt for den europæiske økonomi, for slet ikke at tale om... Kortsigtet er han ikke, men hvis han går ind og fjerner Bidens, fordi jeg vil sige, den største trussel mod europæiske økonomi, det er jo sådan set, at, du ved, at vi er ret gode til energiomstilling og den grønne sektor. Ikke? Altså, det er trods alt lidt i det der sted. Og den var Biden jo ved at flytte til USA, simpelthen ved at give tilskud. Hvis Trump går ind og skærer den, så er vi jo reddet der. Ikke? Altså, vi tabte teknologibølgen, ikke? Vi var begyndt at tabe den grønne bølge ud fra en betragtning af, at selskaber må være ved at flytte deres infrastruktur ind i USA, fordi Biden støtter den. Hvis Trump stopper den der, så kan jeg faktisk godt se Europa være bedre på 4 års sigt på den længere bane, men de kan rammes ret hårdt af, altså vi er jo en eksporterende økonomi, ikke? Ja. Altså, du ved, og så. Det skræmmende er, at han kan jo gøre det der nærmest, uden at have kongressen med sig og sådan jo. Noget. Så man skal virkelig holde øje med de der polls, hvis man ellers det, tror det, på han, dem. Det er det, han kan gøre første dag, som han siger, han vil være diktator. Ikke? Der kan han udstede det der. Hans egne ord. Men der er selvfølgelig ting, vi er gode til i Europa, og jeg er ret sikker på, at alle, der lytter med her, de ved i hvert fald godt, at det er gået fantastisk med Novo Nordisk aktien. Så medicin er selvfølgelig et af de steder i Europa, hvor vi er ret godt med. Ja. Det er allerede kørt. Så nævnte du bare lige sådan i en sidebemærkning, luksusmærker Josefine. Jeg tænkte, vi skulle lige runde det, og nogle af de største kendteste aktier inden for det, det er vel LVMH og Kering, som blandt andet har Gucci, og Gucci var ude og fortælle her, at deres salg, det faldt 20% i første kvartal i Kina, og de har det vel svært, eller hvad? Ja, men det er jo alle dem, der har meget eksponering til Kina, det ser man også med selskaber, altså både også Apple og Tesla og sådan noget. Det er lidt sværere, men det er klart, hvis man har forholdsvis positivt og optimistisk syn på økonomien, man ikke tror på en eller anden global recession osv., jamen så vil de jo også blive ved med at klare sig udmærket, de her aktier. Men det er jo også nogle af dem, der virkelig har drevet aktiemarkederne, kan man sige, sidste år, nogle af de der store luksusaktier, som nu begynder at vise svaghed, og det er også derfor, du ser de her kursfald. Det er det samme også, der taler om sådan noget som Tesla for eksempel. Sådan noget. Når du har sådan nogle høje værdiansættelser, som de her luksusaktier har haft, så må du helst ikke skuffe. Altså, så skal du også levere høj vækst, og det ser man altså, at de har det svære ved de her luksusselskaber. Mm. Men jeg synes også, når man kigger altså bare lige ud over det, der er jo også andre ting, fordi i Europa. Nu snakkede vi medicinalaktier, sådan at vi har jo mange gode medicinalselskaber i Europa, og så har vi selvfølgelig en langt større andel af de her industriaktier også. Og sådan så hvis det er, at man ser det her skifte i markedet væk fra, at det udelukkende er, som sagt, altså tech, som vi har set sidste år, og det begynder at brede sig, det fortsætter det her, så er der sådan lidt mere, så er der lidt sådan, hvad skal man sige, diversificeret portefølje af selskaber, man kan få i Europa. Ikke? Mm. Hvad med finansaktier i Europa? Er det noget, vi er gode til herover? Jamen, finansaktierne har klaret sig rigtig godt. Generelt har de cykliske sektorer jo bare klaret sig rigtig godt i år, så finans er jo også et af de områder, som har klaret sig. Jeg tror, det har klaret sig lige så godt som industriaktier faktisk også foran, hvis du kigger på MSCI og countries. Og igen, det er jo også det her med hele den her, alt det vi har set i starten af året, jamen det her med, at vækstudsigterne ser bedre ud, end hvad vi havde frygtet i andet halvår. Sidste år, vi har jo set konsensusestimaterne på amerikansk BNP, de gik jo, jeg tror sidste sommer, der forventede man 0,5% vækst i USA i 2024. For 4 måneder siden forventede man lidt under 1% vækst. Nu forventer man over 2% vækst. Så hvis vi ser de her forbedrede vækstudsigter og sådan noget, Det er jo også godt for finansaktierne. Det betyder færre hensættelser osv. Og det betyder jo også, at renterne måske heller ikke kommer ned lige forløbig, eller kommer mindre ned, end hvad man havde frygtet. Og det er jo også godt for deres... Ja, det er nok primært det, der har drevet finans, ikke? Fordi hvis vi siger europæisk finans, ikke? Det er jo meget europæisk økonomi, og der er det jo faktisk ikke her, vi har set de store forbedringer, vel? Så du ved, den cykliske del af det, der skulle drive bankerne, det er måske mere den, men det er jo måske mere den her med, at vi startede over med forventninger om 7 rentesænkninger, ikke? Hvis USA skulle det, så var det nok mærkeligt, hvis Europa ikke også bare fulgte til dørs, ikke? Nu diskuterer vi om 3, altså du ved, så du ved, at vi har startet over, hvor bankerne egentlig har gjort det godt, økonomien ser fin ud, så der er ikke hensættelser. Og så er vi jo absolut kommet ned på vores forventninger til, hvor meget renterne skal sænkes, altså hvor meget de skal til at sænke. Ja. Du kan sige, de renter, de kan tage også, eller du ved, forskellen mellem ind- og udlån. Ikke? Altså, du ved, så det har jo nok været en mere drivende del. Men faktisk, hvis man måler banker på en 10-års sigt, så er det den økonomiske vækst, der driver dem. Så der kunne jo godt ligge mere i dem. Altså, hvis vi begynder at have noget mere optimisme omkring den europæiske økonomi, så er der jo sandsynlighed for, at vi både kan få på rente, siden i bankerne. Jeg tror ikke, vi har fået den på økonomisiden endnu, fordi det har de europæiske nøgletal, og man er jo meget central, eller man er jo meget lokal, når man er bank, ikke? Så er man jo en region afhængig af den. Så kunne der sagtens være det næste træk op, at jeg skulle komme derfra, men vi står jo her, altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, hvis, altså, det, yeah, fordi yeah. Det er green shoots, det er det, vi i vores verden bruger, når vi kan lige se de første tegn på tingene, ikke? Og man begynder at investere efter den, jeg begynder at investere efter den, ikke? Det er meget, meget tidlige tegn, og der er mange skræmmende ting for Europa, ikke? Ja. Men det ligger derude, ikke? Josefine, og når det er ligevægtet på Europa, Michael, hvad er du i dit eget personlige investeringsunivers? Ja. Jeg behøver jo heldigvis ikke, du ved, ligesom en bank skal, du ved, skal sidde med store porteføljer. Det behøver du nu, hvor jeg spørger dig. Nej, men mit point er sådan set, du ved, jeg tror, jeg har sagt det et par gange, når vi snakker geografi. Jeg gider faktisk ikke snakke om det, for jeg kigger selskaber. Du ved, det, der kan interessere mig nu, det er europæisk industri. Så begynder jeg at lede efter nogle industriselskaber, der er spændende. Mærsk var den forkerte, men du ved, sindssygt mange danske medium-sized industriselskaber, som handler omkring PE10. Begynder at kigge der, ikke? Altså, du ved, så begynder jeg at kigge på Europa. Vi har SML, den ejer jeg jo. Gider jeg ejer noget af den anden europæiske del af tech? Nej, fordi det er, som vi siger, vi lever af at regulere hinanden i Europa. Ikke? Ja. Så har vi nogle sindssygt stærke farmaselskaber. Det er da bedre end i USA. Så er der nogle ting i Europa, jeg ikke kan få, som jeg skal have i USA. Så du ved, det er for mig, der er det sådan lidt, altså hvis jeg skal kigge på europæisk økonomi og tænke på allokering osv., jamen, så skal jeg jo tænke på, hvem er eksponeret indlands, du ved, hvad skal jeg så begynde at løbe efter, eller sådan et eller andet, hvis jeg tror på de økonomier mere, end jeg siger lige væk til Europa. Jeg ved godt, det lyder lidt dumt, men, og det skal en bank jo, fordi de har jo kunder, der sidder og flytter penge på den her måde, men vi har jo ikke ret mange lyttere, der faktisk sidder og gør det her, vel? Men vi kigger faktisk ikke meget anderledes på det, end du gør, fordi vi anbefaler, at man skal have lidt ekstra aktier i sin portefølje. Så vi har haft en overvækst i aktier i et stykke tid efterhånden her. Men så kan det godt være, at vi ligger neutral på regioner, men det er fordi det her cykliske opsving, og hele den her historie, vi har talt så meget om nu og sådan noget, den tager vi faktisk ved at anbefale, at man overvægter industriaktier. Så man kan sige, og det gør vi jo så på global plan, i stedet for at sige, om det så overvægter vi Europa, fordi som du også siger, hvis du overvægter Europa, det kan godt være, at du får en lidt højere eksponering til industriaktier, de vægter mere end i det amerikanske indeks, for eksempel, du får altså også en masse andre ting, du får flere olieselskaber og råvareselskaber og sådan noget, og man kan sige, de begynder jo også at klare sig godt, nu ser vi og sådan noget, men er det lige der, man også gerne vil ligge rigtig tungt, så vi ser det jo også på den der måde, i virkeligheden kigger ud på verden og siger, okay, der er nogle temaer, der er nogle strukturelle drivkræfter, der er nogle sådan ting, der sådan taktisk ser spændende ud. Hvordan kan vi få eksponering til det? Nogle gange er det via regioner, nogle gange er det via sektorer, så det er også, altså, det skifter. Ja, og jeg tror, som privat investor, så tror jeg, man har mere gavn af sådan at sige, jamen, jeg skal jo ikke se bort fra Europa, bare fordi den økonomiske nede. Vi har med globale selskaber at gøre. Det kan godt være, at nogle af dem er lidt mere påvirket der. Altså, det er jo sådan noget, som du ved, jeg har Siemens på den her store automatiseringsbølge på onshoring og alle det her store temaer. Ja. De er jo så bare nede, fordi at investeringscyklusen i industrien er nede, ikke? Så de to ting modvirker hinanden, og den anden så kan komme, ikke? Der har vi jo så en verdensmester, ikke? Altså, det er sammen med Rockwell i USA. Så der har vi en verdensmester i Europa. Bare fordi den ligger i Europa, det er en pisse pisse ligeglad med det her Siemens-selskab. Yeah, yeah. Okay. Og derfor, du ved, sidder jeg og kigger på sådan nogle ting, ikke? Mere end at jeg vil sige, at du ved, så prøv at finde, altså, det gælder jo altid om at prøve at finde verdensmesteren i selskabet, jeg står jo her og siger, at vi altid kan gøre det, det viser vores portefølje, ja. Sikkert meget godt, ikke? Men jeg tror bare, at man har mere gavn af det, end at sådan tænke på det her. Ja. Men jeg tror, det der signal her omkring Europa, det er, at man kan godt begynde at kigge Europas vej på industrisiden, hvis det her, det kommer til at udspille sig, ikke? Og det har jo været sindssygt svært og en lang, du ved. Men hvad ville du så kigge efter, hvis nu du sad derude og havde friske penge på lommen, Michael, og skulle kigge efter nogle industriselskaber, hvad ville sådan være i dit fokus? Jamen altså, du ved, jeg vil egentlig gå i medium-size selskaberne, ikke? Det vil jeg i hvert fald have hjemme i Danmark, ikke? Altså, det er jo primært der, vi har industriselskaberne faktisk liggende, ikke? Altså, vi er jo ikke så sindssygt tunge på industri, ikke? Altså, så det er jo en del af det her, jeg vil kigge på. Så der ligger en masse, og de handler stort set alle sammen på ultralave PE-multipler, ikke? Og har haft sådan en rimelig tof sidste 2 år. Så hvis det begynder at vende, så er der måske noget, som investorerne godt kunne sige, skulle vi ikke lige løfte både, hvordan vi værdiansætter det, men jo også begynder måske at komme op af med resultaterne. Jamen, så vil jeg jo kigge meget på sådan nogen som Siemens og nogle af de der store, der ligger inden for de her temaer. Så vil jeg nok begynde. Altså, råvaretemaet er jo nok lidt et andet tema omkring, du ved. Og så vil jeg jo kigge, hvad du er, hvis du tænker, at europæiske aktier, de er billige, og europæiske, det, alt det her, det skal gå godt. Så kan vi godt tage den her lange diskussion om Kina uinvesterer bare, men Kina skal løfte sig, hvis Europa også skal løfte sig. Altså, er du enig i det, Josefine? Nej, det tror jeg ikke, der er ret mange, der er, men min take er her, vi får ikke løftet Europa, uden at du får Kina med, fordi de er så stor en del stadigvæk af produktionsdelen. Men jeg tror, altså, og det var en holdning, som jeg også havde det meste, hvad skal man sige, andet halvår sidste år. Kigger man på den kinesiske økonomi, så ser, altså, det går udmærket, og så kan man tro på de der BNP-tal, der kom, eller ej, men alle de der sådan high-frequency data, man kan følge osv., viser jo, at der er helt fin økonomisk aktivitet i Kina. Faktum er, og du kan jo købe de kinesiske aktier til, altså, P8, der forventes stadig 2-cifret indtjeningsvækst i år osv., men den der China is uninvestable, anything but China, hvad alle de der udtryk er sådan, at der er bare et eller andet om det. Jeg har svært at se, at du ved, den her investorstemning skulle ændre sig. Især fordi, at vi nu har fået de her nye indeks, altså MSCI, Emerging Markets, ex-China. Du kan faktisk få eksponering til de altså passiv eksponering til de asiatiske økonomier, til også de latinamerikanske, hele det der spektrum, med hvor du får god vækst til super lave valuations og sådan noget. Og hvorfor så tage den der risiko et eller andet sted? Fordi der er jo hele tiden, og det, jeg er helt enig i, selvfølgelig kan det ændre sig, selvfølgelig kan det vende i morgen, det har vi set andre gange også. Men når jeg ser de her nyheder, så sent som i sidste uge, hvor at, der går igen rygter om, at de amerikanske myndigheder vil begrænse amerikanske investeringsforeningers mulighed for at investere i kinesiske aktier og sådan noget, så bliver jeg sådan lidt bekymret. Altså, så jeg tror, folk har brændt nallerne ret mange gange på Kina efterhånden. Vi dropper Kina. Inklusive mig selv. den sidste, jeg vil kigge på, det er, ja. Altså, du ved, hvis vi snakker Europa, det er byggerelateret. Fordi hvis vi så i USA, der var forventninger om renterne fald, og de her byggerelaterede nøgletal, der er fuldstændig i bund, og aktien, der er fuldstændig i bund, ikke? Altså, hvis du skal kigge et sted hen, hvor du skal begynde at købe greenshots, så er det som regel byggerelaterede aktier, ikke? Fordi hvis I kan huske, så var væksten den faldt sindssygt i amerikansk byggeri, og homebuilders, de var all time high på derværende tidspunkt. Ja. Det er her, du prøver at købe det allerførste, og måske specielt, fordi vi måske forventer rentesænkninger ind i Europa, skal sætte gang i byggeindustrien igen, og vi er begyndt at se, at vi kan tage sådan en dansk aktie som Huskompaniet, meldt om ikke særlig rosenrøde udsigter for 2022, det de kommer regnskab, ikke? Den er siden sten 25%, ikke? Det er her, vi begynder at kigge efter greenshots. Der er byggerisektoren og byggematerialer er et pissegodt sted at prøve at købe dem der. Lars Persson har været omkring det samme et par gange også her, Josefine. Nej, men det var også bare lige i forhold til luksusaktien i Europa og sådan noget, fordi det der også var lidt interessant, det var dengang, hvor med genåbningshistorien i Kina og sådan noget, jeg var også en af den, der var hoppet med på dem og sådan, så man jo også det her med, at folk havde egentlig ikke rigtig lyst til at købe kinesiske aktier på grund af historien, så de købte alle sådan nogle Kina-proxyer, blandt andet europæiske selskaber, som har et stort omsætning i Kina og sådan noget. Det, der er anderledes den her gang, selv hvis folk begynder at få optimismen tilbage i forhold til ikke bare kinesiske aktier, men Kina generelt, det er jo nemlig det her fokus, man ser i Kina med, at du ved, de skal ikke have Apple-telefoner, de skal have kinesisk producerede mobiltelefoner, og de skal have kinesiske elbiler, de skal ikke have Tesla, de skal faktisk helst heller ikke rende for rundt med for meget Louis Vuitton og Gucci og sådan noget, men prøve at fokusere på de kinesiske luksusbrands, jeg kan ikke nævne nogen, men det er jo på mange områder, at de virkelig laver et push til befolkningen om, at du ved, go local, altså køb de lokale brands, og ikke de internationale brands og sådan noget. Så selvom den her Kina-historie måske bliver bedre og sådan noget, så er jeg ikke sikker på, at det ligesom kan være det, der løfter de europæiske aktier, som vi har set før. Ikke? Okay. Glemmer det. Vi skal over i lidt vildere markeder, fordi vi skal snakke om nogle af de der aktier, som bevæger sig også på helt andre måder end de der store gamle industriaktier eller europæiske aktier. Men inden da, så lad mig lige tage et spørgsmål ind fra Dorte på Nørrebro, som skriver, at Michael nævnte lige en amerikansk havn, der er lukket i en måned. Hvilken havn er det? Og det er vel Baltimore. Det er Baltimore, ja. Baltimore, som jo ikke er en kæmpe stor 14 til en måned, hvor det tager for ryddet broen væk. Der er ikke nogen, der ved det endnu, men det er de forlyninger. Det er ikke en kæmpe stor havn, Dorte, så vidt jeg ved, men altså trods alt er stadigvæk 9. største i USA, men stadigvæk en, som kan, jo, altså hvis der bare kommer grus i det der maskineri, så kan det altså hurtigt brede sig til alle mulige andre steder. Og så er der en lytter, det er Jørgen fra Mejlby, som er privat investor på en aldersopsparing, som vi ønsker også en god påske, som spørger, hvad Nordea mener om Sydbank. Og Josefine, jeg ved godt, at du ikke mener noget om de der enkelte aktier. Jeg vil bare lige, så Jørgen han ved, at du kan ikke udtale Nej, det kan jeg desværre ikke. Jeg må ikke rigtig sige noget om enkelte aktier. I hvert fald sådan en anbefaling, køb salg. Ja, men det er fint, så lad mig lidt der. Vi hopper videre til det vilde Vesten, fordi GameStop, GME, er tickerkoden, kom jo altså med regnskab i går og faldt 15% efter lukketid. Og det har altså været et år ellers med omkostningsreduktioner og forsøg på at få den der virksomhed til at køre lidt bedre. Men ikke desto mindre, så går det altså ikke specielt godt. Så har vi også lige haft Reddit, som er kommet på børsen. Den er steget næsten 30% siden den 21. i 3. IPO-prisen var 34. Den startede med at handle på 50, og nu ligger den altså 65,11, da jeg lige tjekkede, inden vi gik i studiet. Og så senest, så fik vi altså DJT, Donald J. Trump, står det vel for, går jeg ud fra, altså Trumps aktie, havde han sagt. Trump Media and Technology Group kom på børsen i går via en SPAC, og den havde også en ganske fin optur, men faldt dog så lidt tilbage. Altså de her lidt vilde aktier, som bevæger sig ret meget op og ret meget ned, hvad er de et udtryk for, Michael? Jamen, jeg tror, de er jo et udtryk for, at du ved, at Paul fjerner jo ikke slikskålen. Så forestil jer sådan, at vi sidder for fredagsslikken, tager mor ikke den her slikskål fra os, så gorger vi jo bare fuldstændig helt vildt. Og der er ikke nogen, der har fjernet slikskålen i for os, men vi er sådan ved at være, vi er sådan halvvejs igennem, vi er jo lidt træt af det, men der er jo et segment, hvor det her, indtil der er en, der fjerner slikskålen for folk ikke af, så fortsætter vi bare derude. Det er de her memestop. Og at du nævner GameStop, det viser jo bare, hvor meget boomer vi er. Det var jo so last year, det var en meme-aktie, ikke? Nu er det jo en reel aktie, vi skal prøve at vurdere, ikke? Så der er nogle nye, der er dukket op, ikke? Så det er jo det her segment, der igen har fået mod på tingene, ikke? 5 måneder med stigende aktiekurser. Hvorfor fanden skal vi ikke lege med, hvorfor skal vi ikke lege med de her aktier, ikke? Værdisætning har jo indtil med det at gøre, at vi sidder og måler, hvor meget kan man gå kort positioner i den? Hvordan er optionerne? Du ved, hvor meget bliver der skrevet om det her på de sociale medier, ikke? Og du kan jo tage, der er jo det her social media index, eller du ved, dem her som meme-aktierne, ikke? Det er op 24% i år, så hvis du vil have det allerbedste tema i år, så er det det, der, du kan købe en ETF, der hedder BOSS. Du kan ikke længere købe den, der hedder meme, men der er også en meme-ETF. Så det er det allerbedste tema i år. Tror det er AI, det? Nej, det er det, der bliver skrevet om på sociale medier. Det kan du købe via en ETF, der hedder BUZZ. Du kan selv gå ind og se kursudvikling. Så det er vi i gang med. Så vi er i gang med næsten noget, der minder om den bølge, vi havde i 2021 inden for de her meme-aktier, ikke? Og det er det, vi ligesom ser i den her type aktier. Men lad lige være med at tro, at det er GameStop og AMC stadigvæk. Det er nogle helt nye, der er på her. Det siger jo også, altså generelt for mig, så vil jeg sige, det siger jo bare noget om den der vilde risikoappetit, der er i markedet på tværs af. Altså, det er jo både i aktier, vi har set det, og så kan vi se det nede i de her lommer af aktiemarkedet. Du siger, den er steget 24% også. Bitcoin, ikke? Så kan vi snakke krypto, det var det, jeg skulle lige til at sige også, ikke? Altså, som jo også er steget helt vildt kraftigt. Så det er jo bare en voldsom risikoappetit, der er derude. Og det er jo også derfor, som jeg også sagde i indledningen, at man nogle gange lige skal prøve at trække følehornene lidt til sig, når det går så vidt for sig. Men det, jeg egentlig synes, der også er lidt interessant, det er, selvom at nogle af de der sådan helt spekulative, hvis jeg skal kalde det, ude på den helt vilde skala, eller ende af skalaen af spekulative aktier, de der meme stocks, så har vi jo faktisk ikke set de der uprofitable tech-aktier klare sig særlig godt. Altså så selvom altså de der, man kaldte dem lidt Cathie Woods-aktierne, dem som havde det rigtig godt under corona for eksempel, ikke? Altså selskaber med vilde vækstmuligheder, men som ikke altså, tjente en krone, de er stadigvæk ikke rigtig kommet igen. Altså på trods af, at tech som helhed har klaret sig så godt, så der tør folk stadigvæk ikke rigtig. Nej, det er jo nok en reminder om, at hey, renten er jo 4,5%, det er godt værd, at vi har forventninger om, at den skulle mod 0 igen, fordi det er ligesom det centralbanken der efterlader af indtryk, men det er de jo ikke. Nej, præcis. Men det er jo et helt andet program, hvor vi skal diskutere, om renten er ved at stabilisere ud. Så det er mit bud. Det er det helt sikkert. Det er jo derfor, at de nok stadigvæk har det relativt svært. Og så vokser de faktisk ikke så meget lige for tiden. Der er enkelte green shoots i det, men mange er faktisk stadigvæk en lille bitte smule trykket på vægtsiden. Ikke? Men det viser bare, at investorerne, selvom de den her voldsom risikoappetit, og de godt kan finde på at køre 24% op på det der, så er de alligevel fundamentale nok til at sidde og kigge på renten og sige, ah, så længe renten er høj, så vil vi alligevel gerne have de mere sådan kvalitetsagtige selskaber. Derfor, så enten skal det være helt sådan high quality, eller så skal det være virkelig, virkelig slemt-agtigt. Ikke? Og det er jo derfor, du ser så meget, fordi det er jo, vi fokuserer ind på endnu færre af de her aktier, der skal kunne det her. Ikke? Altså, det er ikke sådan et bredt all boats lift. Det er virkelig, virkelig få aktier. Og så prøv at forestille jer, når en million amerikanere sidder og snakker om Donald J. Trumps selskab. Ikke? Altså, og der er ikke ret mange aktier, der er udvalgt, fordi vi er jo ikke gået fuldt på børsen nu. Vi har jo kun fået de her SPAC-aktier. Alle andre er jo gemt. Det må de jo ikke smide på børsen endnu. Ikke? Altså, du ved, så det er jo... De udvælger virkelig de her aktier. Vi skal også bare vide, at de hopper fra tue til tue, den her type af investorer, der er her. Og du som dansker er bagefter, meget bagefter på point, fordi som jeg siger, at det her er lotto-kuponer, og amerikanerne kan via det, der hedder out of the money options, jo med $100 prøve at tjene $100,000. Som dansker, hvis du vil tjene, og du røver med ind med noget af en post ind i noget, som ikke har de her værdier. Ikke? Altså, vi har ikke adgang til de her out of the money options i vores... Så du spiller ikke på samme plade som amerikanerne og alle de her ting, og det skal du altså bare lige vide som dansker. Der skal du ud og røve mig ind med lidt mere af røven, end de amerikanere skal. Men prøv lige at høre en gang, er det ikke bare jer, der er sådan nogle stokkonservative, finansagtige dudes og dudeinder, som står der og siger, pas nu på, og risiko mig her og der. Altså, hvad er der galt i at hoppe med på det? Det virker jo så åbenbart for nogen i hvert fald. Ja, det gør det. Men jo, så vil jeg gerne stå fast ved, at jeg er en stokkonservativ dudinde, hvis det skal være det. Jeg tror, det er voldsomt. Det er nogle alt for voldsomme kursbevægelser i det, og der skal, altså, for vi er forholdsvis fundamentale i vores tilgang til tingene og sådan noget. Ja, vi skal se noget solid vækst i indtjening. Vi skal se nogle gode ledelser og nogle gode balancer og sådan noget. Altså, så det er lidt uden for vores spektrum, vil jeg sige. Jeg har svaret. Altså, meme crazy kan jeg ikke hoppe med på, for jeg har ikke de samme værktøj til at gøre det som amerikanerne. Du ved, så jeg er 45% bagefter på point allerede fra start af, og det er noget, jeg prøver at bruge i min investeringstilgang. Det er, at når jeg ved, at der er nogen, der er klogere end mig, meget, meget klogere end mig, ikke? Så prøver jeg ligesom, at jeg kan flytte mig derover, hvor jeg måske bare kan være lidt på niveau med folk, ikke? Altså, du ved, det, og her der er du bare bagefter på point, ikke? Altså, så det er et amerikansk fænomen, og det bør nok forbi derovre, men jeg har indsigt imod, at det sker, fordi det er jo bare, det øger jo interessen ind i aktiemarkedet, en gamification. Ja. Jamen, who cares, som de ligger og spiller på de her online spille på football, eller de spiller på aktiemarkedet. I don't care. Jeg ved bare, at jeg er bagefter på point, så det er ikke, fordi jeg boomer eller et eller andet. Det er bare, når jeg er bagefter på point, så gider jeg ikke at lege med. Altså, det er ærgerligt. Du kaldte det også en lotto-kupon, så det er vel det, man kan betragte som. Jamen, altså, lad os nu tage DDHA. Det blev cirka 8 milliarder dollar hver i går. Det har en omsætning i de første 9 måneder på 3,5 millioner, så det er en omsætningsmultipel på 2.000 gange. Vi kalder Novo dyr på 11. Skal vi bare lige prøve at sætte lidt i perspektiv? Nå, hvis han bliver præsident, og han forbyder Facebook og alle mulige andre, og det er kun hans eget selskab, og altså, who knows, men du ved... Ej, jeg står også af, det vil jeg sige. Lad os lige tage fundamentalerne. Det er svært at regne hjemme. Altså, har vi nogle reelle regnskaber overhovedet at kigge ind i det selskab? Nej, vi har fået lidt tal, og det er jo, når man går på via en SPAC, så slipper man for de her 1.200 juridiske dukkerne, hvor man skal fortælle alt omkring virksomheden. Det aner ikke noget om aktivitet. Vi ved, de har cirka 8,5 millioner brugere, vi ved, de har 3,5 millioner i omsætningen de første 9 måneder. Det er alt, de har oplyst os. Så kan vi se på nogle af IOS, du ved, tallene og så videre, at det faktisk er nedadgående. Men vi har ingen idé om, hvordan de interagerer derinde. De bare lige ender at se Trump og så hopper ud igen, så har de jo ingen værdi, vel? Altså, så du ved, det er jo, altså alle kan jo sige, at den her overvurderet med cirka 20 gange eller sådan noget med den nuværende kursniveau, og ingen kan short den. Det er sindssygt dyrt at gå ud og spekulere imod den, for der er ikke ret mange aktier, du skal betale rigtig meget. Vi har haft nogle meget velansete selskaber, der gik konkurs under GameStop-bølgen, så der er ikke nogen, der skal det. Så der er jo ingen modstand derude, og alle kan jo, altså du har fået den ultimative aktie. Hvis du tror, Trump bliver præsident, så tror jeg ikke, der er nogen, der tror på, at den her aktie ikke skal to the sky, vel? Altså, det er jo, det, er jo det, der er med den her aktie, ikke? Så okay. Play with it, men du er bagefter amerikanerne. Ja, og betragte det som en leg, ikke som investering. Ja, det ved jeg ikke. Det må man jo selv om, hvad man betragter det som. Nå, ved I hvad? Tiden er ved at være løbet fra, så lad os lige tage et sidste blik derude på det danske marked. Michael, vi er stadigvæk lidt dårlig humør her, inden vi skal på påskeferie. Det er ja, i hvert fald ser lidt rødt ud på nær lige nogle af de cykliske, så apropos det her. GR'en er jo også en lille smule nedjumst. Der er aktier, der har kørt sindssygt stærkt fra bunden af på, okay, på få spekulationer. Så det, og jeg skal lige nå, inden at vi lukker og slukker, og sige, at tak, fordi vi har måttet sende her på 24/7 DAF-kanalen igennem ganske, ganske lang tid. Men det er altså sidste gang, vi gør det i dag. Fra på tirsdag, der er vi altså alene på Facebook, og så selvfølgelig på podcast. Det er jo altså stadigvæk der, hvor langt de fleste af vores lyttere, de fanger os. Så ja, vi ses der, hvor vi plejer at se jer. Vi sætter i det punktum der, Michael Friis Jørgensen og Josefine Sæti. Tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Tak til jer, der lyttede med derude. Rigtig god påskeferie til jer alle sammen. Vi er altså tilbage igen, når det bliver tirsdag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.